بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darsa tafsir al-Imam Saudi rahimahullahu ta'ala tuendelea kusoma tafsir ya suratul kahf. Kiwa leo tumefikia aya ya 107. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقة والي وليؤمن وكتند ميما كانت لهم جنات الفردوس نزلا أفكيو ياو يتكوى kwenye pepo za Firdaus. Khalidina fiha, watakaahumu milele, la yabughuna anha hiwala, hawatataka kuondoka. Yaqulu al-Imam al-Saudi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawlihi ta'ala إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم حقيقة والي وليؤمني كنيو زاو كيشا وكتند ميما kwa viungo vyao. Washamala hadha alwasfu jamii ad-din, na wasifu huu aliutaja Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wa amilu salihat, umekusanya dini yote, aqaidahu wa a'malahu, أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة. imekusanya ndani yake itikadi ambao ndio iman, na imekusanya ndani yake matendo ambao ni amal salih. imekusanya misingi na furu' zilizo wazi na amali za moyo. فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. هاو وليوسفك نصفه فموجنا كتفوتيانا كتكتباك زا إيمان نعمل جيما، بمعنى وينجين عمل زاو نزايد كلك وينجين، wengine imani zao ni zaidi kuliko wengine. Lakini wote hawa, lahum jannatul firdaus, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mabustani ya pepo ya firdaus. Qala rahimahullah, yuhtamalu anna almurada bi jannatil firdaus a'la aljanna وأوسطها وأفضلها. كنا احتمال kuwa hapa Jannatul Firdaus inaokusudiwa ni ile pepo iliyo juu zaidi, iliyo nzuri zaidi na bora. Wa anna hadha thawab liman kammala al-imana wal-amal as-salih wa humu al-anbiya wal-muqarrabun. Na kuwa malipo haya ya kupewa Jannatul Firdaus ni kwa yule ambaye imani yake itakamilika, kadhalika na amali njema. Na hawa ni mitume na al-muqarrabun, waumini ambao wako katika daraja ya juu kabisa. Na hawa utawaona katika suratu Al-Waqi'a. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja matabaka mbali mbali ya waumini katika suratu Al-Waqi'a. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كيشا كتاجا مالipo yao na pepo atakayoingiza. Kisha akauliza واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين na hawa daraja yao ni chini ya wale مقربون. Na ukitizama katika suratul waqi'a utakuta mpaka zile neema za peponi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala za hawa muqarrabun ni tofauti na ashabu al-yamin. Kwa mfano, utasikia mara nyingi miongoni mwetu watu wakizungumza subhana fanya amali uende peponi, utapata hur ain kule wa hurun ain. Lakini sio kila anaingia peponi atapewa hurul ain. Sio kila anaingia peponi. Hawa hurul ain Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia al-muqarrabun. Ama hawa ashabu al-yamin ni tofauti. Na watu watofautiana kwa daraja. Kwa hiyo ukizungumza hurul ain ujue kuna amali kubwa zatakikana zifanywe, ndio mahari eti waiandaa kwa ajili ya wanawake wale wa peponi. Ingawa hawa ashabu al-yamin na al-muqarrabun wote watakapoingia peponi, kila mmoja atajiona hakuna mfano wake katika neema alizokuwa nazo. Ingawa ule ukweli wa mambo hajui kumbe kuna watu ambao daraja zao ni za juu mno, neema zao ni kubwa mno, Allah atamridhisha pale alipo. Kwa hivyo mitume na wale muqarrabun kusudia hawa ndio wameandaliwa daraja za juu kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza na kutuambia idha sa'altum Allah al-janna fas'aluhu al-firdaus, munapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo muombeni Firdaus, fa innahu a'la al-janna, sehemu ya juu kabisa ya peponi, daraja za juu. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz, si jambo zito wala kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuingiza yoyote katika waja wake katika Firdaus. Na hapa ndio utasikia baadhi ya watu sasa, bwana wewe omba tu uingie uko peponi, bora tu uingie peponi hata pale nje pia kuliko kwenda motoni. Hapa hakuna himma alia. Mtume sallallahu mpaka katika dua atuhimiza tuwe na himma za hali ya juu. Unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, si pepo tu. Mtume sallallahu akamwambia fasaluhu al-firdaus, kumuombe hi jannatul firdaus, kwa sababu ndio janna iliyo juu na iliyo bora zaidi. Subhanallahi yaj'alna min ahliha. ويحتمل ان يراد بها جميع منازل الجنان, na kuna ihtimali kuwa hapa kinachokusudiwa ni yani tabaka tofauti tofauti za peponi zote za kusudiwa kwa jina la Firdaus katika hii aya. فيشمل هذا الثواب جميع طبقات اهل الايمان من المقربين والأبرار والمقتصدين كل بحسب حالهم. نكوى malipo haya aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala yamewakusanya matabaka yote ya watu wa iman, wale muqarrabin ambao ndio wenye tabaka la juu kabisa, kisha kuna wale al-abrar, wale wema ambao wako katika tabaka la pili, kisha kuna wale al-muqtasidin, na hawa wako chini ya hawa, kila mmoja kulingana na hali yake. Thumma qala al-Imam Sa'di wa hadha awla al-ma'nayayn li'umumihi, na hii maana ya pili ni awla zaidi kwa sababu itakuwa imeenea zaidi. Bi maana inna alladhina amanu wa 'amilu s-salihat, waingia matabaka yote hapo. Muhimu ameamini na kufanya mema. Kanat lahum jannatul firdaws nuzula, sema hapa pamoja na kuwa imetajwa jannatul firdaus, lakini kila mmoja atapewa kulingana na hali yake, kulingana na imani yake, kulingana na amali yake. Walikullin darajat mimma amilu, huwezi mtu wa kawaida kwa mfano kuwa sawa na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, bila shaka daraja zao ziko juu. Na huwezi wewe katika ummati Muhammad ambaye si sahaba uwe sawa katika daraja ya peponi na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kila mmoja atawekwa katika nini, daraja yake, lakini wote wako katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadha awla al-ma'nayn li'umumihi wa li dhikri al-jannati bi lafdh al-jam' al-mudaf ila al-firdaws. Na pia sababu ya kuwa maana hii ya pili ndiyo bora zaidi, imetajwa pepo hapa kwa lafzi ya jam' ambao imeidhifishwa kwa al-firdaus, jannatul firdaus, kaya jannat jam' kisha ikanasibishwa na al-firdaus. Wa li anna al-firdaus yutlaqu ala al-bustan al-muhtawi ala al-karmi au al-ashjar al-multaffa wa hadha sadiqun ala jami'i al-janna. Nakuwa firdaus yaweza kutajwa ikakusudiwa bustani ambalo lina miti ya mizabibu na kuna miti mingi inaoshikana, na hili jambo lipo katika pepo yote. Fajannatul firdaus nuzulun, jannatul firdaus ndiyo mashukio na karamu ya watu wa peponi. Nuzulun wa dhiafatun li ahli al-iman wal 'amal as-salih, ndiyo mashukio watakayoshukia watu wa iman na wanaofanya amali njema. Qala wa ayu dhiafatin ajallu wa akbaru wa a'zamu min hadhihi ad-dhiafa, kuna ugeni kweli mkubwa zaidi mtukufu zaidi kama mtu kupokelewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa mashukio yake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhtawiyati ala kulli na'imin lilqulub wal arwah wal abdan, pepo ambayo ndani yake muna kila aina ya neema ya nyoyo na roho na kiwiliwili. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun, na ndani yake kuna kila ambacho kinachotamaniwa na nafsi, na ndani yake kuna kila ambacho ni chenye kupumbaza macho ya mwanadamu. Min al-manazil al-aniqa, kuna majumba kule yaliyojengwa kwa uzuri sana ndani ya pepo ya Allah azza wa jalla. Yataka tufahamu kuwa aliyeumba pepo ni Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Leo hapa duniani mtu anaweza kupita katika nyumba imejengwa kwa uzuri wa hali ya juu sana, na namna ilivyopangika ukamuona mtu amekaa atizama hayran, yani vipi hii nyumba imejengwa ikawa na uzuri wa namna hii. Sasa huyo aliyejenga binadamu, kef ikiwa aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, ule uzuri utakuwa ulioje katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndani yake, fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun min al-manazil al-aniqa wal-riyad al-nadhira, kuna mabustani kule ndani yenye kupumbaza macho mazuri, wal-ashjar al-muthmira, na kuna miti yenye matunda. Na miti haya kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala namna yatakavyokuwa, ni kuwa mtu hatopata tabu katika kutunda yale matunda, mtu apati tabu akiwa amekaa anaweza kutunda, akiwa amelala anaweza kutunda, akiwa amesimama anaweza kutunda, kwa hali yoyote anayokuwa nayo mwanadamu hakuna tabu. Mpaka chemchemu za maji za peponi, Allah subhanahu wa ta'ala asema yufajjirunaha tafjira, yufajjirunaha ay ahli aljanna, bimaana ile chemchemu ikiwa iko kule mbali ya maji, na wewe umekaa hapa waweza kutoboa yako hapo, itoka wewe mwenyewe yao karibu na wewe vile unavyotaka wewe. Wa tuyuri almugharrida almushjia, kuna ndege walio na sauti nzuri wanaoimba kwa sauti nzuri, walmaakil alladhidha, na vyakula vitamu, almasharib alshahiya, na vinywaji vizuri vitamu. Peponi kutakuwa na mito. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, fiha anharun min ma'in ghairi asin, na ndani yake pia wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na ndani ya pepo hiyo hiyo wa anharun min asalin musaffa, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu. Ushawahi kufikiria kuna mito yapita ya maziwa na maziwa yale hayabadiliki ladha yake? Yani bimaana hapa maziwa ukiyawacha wazi, sahau tu siku moja usiku, ukiamka asubuhi utakula lala, maziwa yashabadilika. Hebu maji yaweke ya sahau wiki tu, si wiki, siku moja tu kwenye jua kali kwenye gari, sahau chupa yako ya maji pale, kama yanywika tena hayanywiki tena. Na asali tununua tu yabidi, lakini mara tu wakuta asali imejaa vumbi kule chini, yalla tafanyaje? Lakini peponi hakuna suala hilo, mito yapita asali. Na khamr ambayo hapa duniani watu wakinwa pombe ni kama mtu amekwenda kununua uenda wazimu akauvaa kichwani, ndio kaona Ibn al-Wardi rahimahullah alipoizungumza pombe akasema, kaifa yas'a fi jununin man aql, vipi mtu atakimbilia uenda wazimu na yeye ana akili? Akishakunwa lile pombe hulewa akawa hajielewi, akafanya vituko, pengine akafanya mambo ya aibu mbele mpaka ya watoto wake aliowazaa. Lakini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lile pombe halileweshi, tamu na halileweshi, bayda ladhatan lisharibin, tamu kwa wale wenye kunywa. Hautawapata wakinywa pombe kama dili wakizungumza maneno ya kipuzi, wala wakilewa, wala wakiumwa na vichwa. Wanisa'il hisan, na kwa wanaume kuna wanawake wazuri peponi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu wa peponi. Na mwenye kuwaozesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wazawajnahum bihurin ain, kwa ajili ya watu wa peponi Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia. Wajua uzuri wake, mfano wake. Allah asema kaannahunna baydhun maknun, zile lulu zile ambazo hazijaguswa na mkono wa binadamu, zinapofunguliwa ndani ya bahari pale, ni mfano tu. Hebu ukipita siku moja kwa sonara, si wa Kenya, wa Arabuni hapa, manake za kutolewa viplastiki, ukaambiwa lulu ni hii. Ukipita kwa sonara, naomba fanya kitu kimoja, muombe yule sonara akuonyeshe lulu ziko vipi, ama mwambie al-lulu wal-marjan, sio ndio mfano Allah aliopiga? Mwambie hebu nionyeshe lulu ziko vipi na marjan ziko vipi. Mwanzo huzigusi hizo, wewe angalia tu, mwambie hizo sizigusi, wewe angalia tu, kisha utasawar watakuja kuwa vipi wanawake wa peponi siku hiyo. Wallahi ni neema ambayo hakuna mfano wake. Walkhadam walwildan, na kuna wale wanaokutumikia na watoto. Walanhar sariha, na mito inayopita kila wakati. Walmanadhir raiqa, na mandhar safi nzuri zenye kufurahisha. والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة, na kuna uzuri wa hisia wa kuona hivi na uzuri wa maanawi ule utulivu wa moyo watakaopata watu wa peponi, neema zenye kudumu. Wa a'la dhalika wa afdaluhu wa ajalluhu, na neema iliyo juu zaidi na tukufu zaidi. At-tan'amu bil qurbi min ar-rahman wa nailu ridahu, ni kuneemeka kwa kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala الرحمن نكبت راضي ذا الله الذي هو أكبر نعيم الجنة نهين ديو نعمة كب وزيد كتك نعمة زوت وفيفوني والتمتع برؤية وجهه الكريم نكستريه وكوت زم أسوى الله سبحانه وتعالى متكوف بمعنى وتوفيفوني وتكو وكمونا الله سبحانه وتعالى. Na haya maneno ameyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ameyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Na kila wanapomuona Allah subhanahu wa ta'ala watazidi kuwa wazuri zaidi, kama ilivyothubutu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati suqan, katika pepo kuna nini? Kuna soko. Na huko wakienda wakirudi, wakishamuona Allah subhanahu wa ta'ala wakirudi manyumbani mwao, wakezao watawaambia laqad izdadtum jamalan, mmezidi kuwa wazuri juu ya ule uzuri mliokuwa nao. Ama hapa kwetu, wewe hujaona kama waambia mbona ukuwa mzee, mbona sura zako zinakuwa hivi, ndio waambia wenda hivyo. Kule hakuna kuisha, kwa kila siku mambo ya wa mazuri zaidi. Lakini hapa vile kuna kuisha, ndio ukaona waulizwa mbona unzeeka kama mtu hujaonana naye miaka. Do, jamaa amebadilika kweli kweli huyu, ashakuwa hivi ashakuwa vile, kinyume na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sama'i kalami ar-ra'uf ar-rahim, wa unaji wazungumza na Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja watu wa peponi wazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. فلله تلك الضيافة, ni ugeni mbora ulioje huu. ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها, ni uzuri ulioje wa ugeni huo na utukufu ulioje wa ugeni huo wenye kudumu na uliokamilifu uliokamilika. وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق, na neema ya peponi ni kubwa zaidi kuliko mtu kuweza kuisifu na kuieleza. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadith kudsi, a'adattu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia waja wangu wema, ma la 'aynu ra'at, neema ambazo hakuna jicho lishawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio halijawahi kusikia. Bimaana hata ukaelezewa vipi wewe bado hujasikia wewe neema ya peponi. Bali wala khatara ala qalbi bashar, hata kupita pita katika moyo wa mwanadamu haijatokea kupita kuwaza ile neema iliyoko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya a'zamu min an yuhita biha wasfu ahadin min al-khalaiqi au takhturu ala al-qulub, hata kupita pita pia katika moyo ile fikra pia haiwezi kufikia neema ya peponi ilivyo. Falau alima al-ibadu ba'da dhalika al-na'imi ilman haqiqiyan yasilu ila al-qulub au ila qulubihim, lau kama waja Imam Sa'd yasema wangejua baadhi ya zile neema, si zote, baadhi kwa ilmu ya uhakika inaofika ndani ya nyoyo zao, la tarat ilaiha qulubuhum bil ashwaq, nyoyo zao zingelikuwa zaruka kwa shauku ya kutamani kuingia katika pepo ya Allah. Wala taqatta'at arwahuhum min alam al-firaq, na roho zao zingekatika kwa uchungu wa kukosa neema kama ile. Wala saru ilaiha zurafatin wa wahdanan, na wangelikuwa waelekea katika pepo ya Allah kwa makundi na mmoja mmoja kwa kufanya amali njema. Walam yu'thiru alaiha dunya faniya, wasingelitanguliza juu yake hii dunia ambayo itaondoka na kuisha. Waladhatin munaghasatin mutalashia, na ladha ambazo katikati yake utapata kile chenye kukusakama, chenye kukuudhi ndani yake, na ladha ambazo hazina kuendelea. Yatosheleza mtu kuwa hana raha katika hii dunia na chochote katika neema ambayo aona anayo kuwa akikumbuka na mauti. Wewe muangalie mtu ambaye yu starehe, pengine yuko katika starehe fulani nini, mwambie wajua utakufa wewe shahari hivi. Nakumbuka mzee mmoja tulikuwa katika safari, ikawa ikifika wakati wa swala kumwambia twende tukaswali bwana, ati ingeuko kutoka huko mkimaliza kuswali katika ile safari yeye ndio jitokeze. Kumbe alikuwa na taabu kuswali. Sasa siku moja tukamwambia wajua bwana una miaka mingapi, namwambia sema na miaka 50 sijui na ngapi, naambia wewe mbakisha kama 5 6 hivi. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yujawizu dhalika, kwa hiyo sijui utakufa 60 ama 70, lakini kama 60 basi umbakisha bakisha viji miaka vyako vidogo hivi wewe wafa. Basi yeye akastahi tu kusema. Nilipoondoka mwambia mmoja sahabi yangu pale, yule antumwa anini mambo kutaja mauti, mauti bwana, watu hawataki kutajiwa mauti. Akikumbuka tu mauti, hata mtu akawa katika starehe gani, wallahi ile starehe pale pale yakatika, pale pale yakatika. Lakini wewe waonaje watu wa peponi wako katika neema waliokuwa nayo? Hizi tulizozitaja ni mfano tu wa wasifu wa pepo. Kisha waitwa ya ahlal janna fayashraibun wa yandhurun, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakao wachungulia. Wa ya ahlan nar, na watu wa motoni waitwa pia wao wachungulia. Kisha yaletwe mauti katika sura ya kondoo, kisha waulizwe ataarifuna hadha, mumjua huyu, na wote washaonja mauti. Qalu bala, naam twajua ni mauti. Qala fayudhbahu almaut, pale pale yule kondoo atachinjwa, ndio mauti yachinjwa. Thumma yuqalu ya ahla aljanna khuludun fala maut, enyi watu wa peponi mtakaa milele, hakuna tena mauti. Wa ya ahla an-nari khuludun fala maut, na nyinyi watu wa motoni, wala iyadhu billah, mutakaa milele motoni, hakuna mauti. Wale watu wa peponi watazidi furaha juu ya furaha waliokuwa nayo, kwa sababu wanayakini kuwa furaha ile haikatiki. Na watu wa motoni watazidi majuto juu ya majuto yao waliokuwa nayo, wakijua kuwa adhabu waliokuwa nayo haikatiki. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba. Watu wa motoni kila siku adhabu yazidi, kama vile watu wa peponi neema zao hazina upungufu, bali nza daima na zazidi. Walam yufawitu awqatan tadhhabu dha'i'atan khasira. Ingelikuwa watu wajua hili, wajua pepo na neema zake, wasingepoteza nyakati zao zikapotea kwa hasara. Yuqabilu kulla lahzatin minha من يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة. كلا وقت أنوبوتيزا كتكهول مهم وكابليانا نميك منجي سانا يبيبوني ينعم. بمعنى لو كما لوقت أنجوتمية كو جنب الأخيري إنجلك ونسباب يبيب كبات نعم زايد كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. ولكن الغفلة شملت، لكنني غفلة إيمانك ووات والإيمان ضعفا نإيمان مضعيف والعلم قل نإليم مكوشاش والإرادة نفذت نإلبدين إرادة بيا إمنروك فكان ما كان ديوكونا حارزيت زمكوكة كيل حالة لزنازو. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوله خالدين فيها هذا هو تمام النعيم. aliposema khalidina fiha ndio kutimia sasa ile neema ya watu wa peponi. inna fiha an-na'im al-kamil wa min tamamihi annahu la yanqati'. katika pepo kuna neema iliyotimia kamili, na katika ukamilifu wake ni kuwa haikatiki. la yabghuna 'anha hiwala ay tahawulan wala intiqalan. hawatatamani kuondoka katika ile sehemu walioko kwenda nyingine. li'annahum la yarawna illa ma yu'jibuhum wa yubhijuhum, kwa sababu hawaoni isipokuwa kile kinachowafurahisha nyoyo zao. kila anavotizama akuta chenye kumfurahisha nyoyo za moyo wake, atatamani nini kuondoka mahali kama pale. wa yusirruhum wa yufrihuhum, kila anachokiona cha mfurahisha. ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه, نهواتون نعمة جو يا إلي أم بايو وكن دانياكي. كو يوتي أنا ينجي أبيبوني حتى أكاوة كتك درجة يشيني كبيسة يولي ومش ولي وكولي ونموتو أكتولي وموتوني أكابيري وبيبوني كما ربو إليزا متوم صلى الله عليه وسلم. أدنى أهل الجنة يولي متوشيني كبيسة كتك بيبو يا الله atakapopewa ile neema, manake ataambiwa je waridhia upewe kama mfano wa mfalme mkubwa katika wafalme wa duniani? Atasema ndio ya rab, natosheka. Akamwambia lakadhalika, ile ushapata. wa mithluhu, atakariri mara nyingi, na mfano wake na mfano wake na mfano wake, yani zaidi ya hiyo mara kadhaa. Ukamwona apewa neema kama ile mpaka atasema radhitu ya rabbi, radhitu ya rab, nimeridhia ewe mola wangu, tosha, nimeridhia. Kisha atakuwa sema hakuna mtu amepewa neema kama niliyopewa mimi. Huna habari wewe. Kuna watu huko wako katika neema ya ajabu kabisa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atamridhisha huyo pale aliko kulingana na amali zake. Kwa hivyo ni hapa duniani watu wajiandae, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Waweza kusema tu pepo iko hivi, pepo iko vile, lakini je, tumejiandaa kwa amali njema ili tupate malipo hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi aljanna. Pepo ni ghali, yahitaji amal na juhud katika ibada na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miaka michache tu, hakuna mtu ambaye ana dhamana ya kuishi hata dakika moja baada ya pale alipokaa. Kwa hivyo maadamu hatuna dhamana, basi tujiandae katika maisha ambayo yatakuwa ni ya milele, hayataisha. Allahu musta'an.